Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Wtorek, 31 i ostatni dzień października, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Tłok na cmentarzach i w pociągach, na dworcach mobilni informatorzy. Oni będą służyć wsparciem, informacją, wskazaniem pociągów, z których peronów odjeżdżają. A jutro o Wszystkich Świętych. 13 godzin będzie trwać rejs z Warszawy do Rio de Janeiro. Lot uruchomi najdłuższe połączenie w swojej historii. Premier Belgii zabrał głos w sprawie byłego szefa katalońskiego rządu. Szczegóły od naszej specjalnej wysłanniczki. Kradną znicze, wieńce i kwiaty, potem towar wymieniają lub sprzedają ponownie. Przed 1 listopada cmentarni złodzieje nie dają sobie zapomnieć, łupią groby nawet z żelaznych krzyży. Takie zachowanie nie ujdzie płazem, mówi Monika Niżniak ze Stołecznej Straży Miejskiej. Dodaje, że złapanie złodzieja na gorącym uczynku może skończyć się dla niego nawet więzieniem. Za taką kradzież z grobu osoba może podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Podkreślam jednak, że charakter i okoliczności danej sytuacji, danego zdarzenia są istotne dla kwalifikacji danego czynu. Policjanci w całym kraju po cywilnemu przemierzają cmentarze i wyłapują złodziei. Dodatkowe miejsca w pociągach, mobilna informacja i wzmocnione bezpieczeństwo. Tak kolejarze przygotowali się na Dzień Wszystkich Świętych. Przewoźnicy nie zaplanowali dodatkowych pociągów, ale cały czas monitorowana jest sprzedaż biletów i w razie potrzeby do regularnie kursujących składów zostaną podłączone dodatkowe wagony. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, na 12 największych dworcach, na 12 największych dworcach w Polsce pojawią się tak zwani mobilni informatorzy. Oni będą służyć wsparciem, informacją, także wskazaniem pociągów, z których peronów odjeżdżają. Dodatkowo obszar bezpieczeństwa to dodatkowe patrole Straży Ochrony Kolei na stacjach i przystankach, w pociągach, ale także na obszarze kolejowym. Duże znaczenie będzie miało również wsparcie dodatkowych zespołów technicznych. Kolejarze apelują też do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Z kolei na portalu polskieradio.pl można zobaczyć specjalny klip ku przestrodze przygotowany wraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Tam też informacje o utrudnieniach wokół cmentarzy. A o tym, co dzieje się na drogach, zapraszamy do Trójki mniej więcej za kwadrans. 13 godzin będzie trwać lot z Warszawy do Rio de Janeiro. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią najdłuższe połączenie w swojej historii. Od początku listopada przez cały sezon zimowy przewoźnik będzie latać do Panamy i Brazylii. W sumie lot uruchomi zimą 6 połączeń czarterowych. Inauguracja połączenia do Brazylii została zaplanowana na 2 listopada. Pierwszy rejs do Panamy odbędzie się 25 grudnia. Pokonanie prawie 11 tysięcy kilometrów z Warszawy do Rio de Janeiro na pokładzie samolotu Boeing 787 potrwa 13 godzin i 10 minut. Dokładnie tyle samo czasu pasażerowie spędzą w samolocie polskiego przewoźnika w drodze do Panamy. Oprócz tego w sezonie zimowym lot zabierze turystów z Polski także do Meksyku, na Kubę, do Wietnamu i Tajlandii. Nowa oferta rejsów czarterowych to wynik umowy, którą LOT podpisał z jednym z touroperatorów. W ramach rozkładu zimowego LOT będzie wykonywał ponad 50 rejsów czarterowych miesięcznie. Obecna umowa z biurem podróży obowiązuje do końca marca przyszłego roku. Potem przeznaczony do operacji czarterowych Boeing 787 wróci do regularnej siatki połączeń LOTu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W serwisie Trójki za granicę. Premier Belgii zabrał głos w sprawie byłego szefa katalońskiego rządu. Media spekulowały, że Carles Puigdemont przyjechał do tego kraju, by ubiegać się o azyl polityczny, ale belgijski premier uciął spekulacje. Były szef katalońskiego rządu nie przybył do Belgii na zaproszenie rządu tego kraju, oświadczył. Także sam Carles Puigdemont mówi, że nie ubiega się o azyl, zaapelował za to do Unii Europejskiej o wsparcie dla rozwiązania kryzysu między Madrytem a Barceloną. O szczegółach nasza wysłanniczka. Carles Puigdemont wyjaśnił, że przyjechał do Brukseli nie po to, aby ubiegać się o azyl polityczny, tylko aby nadać europejskiego znaczenia niepodległościowym dążeniom Katalonii. Polityk zapewnił, że jego partia weźmie udział w regionalnych wyborach, jakie odbędą się 21 grudnia. Całkowicie się zgadzamy, że problemy rozwiązuje się podczas głosowania, a nie wysyłając do więzienia polityków i zastraszając urzędników. Były szef administracji Katalonii poinformował, że nie zszedł z drogi ku niepodległości regionu. Przypomniał, że hiszpańska prokuratura chce pozbawić go wolności za wypełnienie programu wyborczego z 2015 roku, którego treść została zaakceptowana przez Madryt. Program wyborczy zapowiadał, że trwająca kadencja zostanie zakończona ogłoszeniem niepodległości. Teraz władza, która pozwoliła, żebym z takim programem stanął do wyborów, chce mnie skazać na 30 lat więzienia za jego wypełnienie. W czasie, kiedy Puigdemont przemawiał w Brukseli, hiszpański Trybunał Konstytucyjny zawetował piątkową deklarację niepodległości Katalonii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, na wschodzie kraju deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu i w górach opady śniegu, takie stopniowanie. Temperatura od zera na wschodzie do plus 2 w centrum i do plus 8 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wysoko w górach dość silny wiatr, w porywach do 60 km na godzinę i do tego może dojść śnieg. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, w górach śniegu, temperatura od plus 5 stopni na wschodzie do 8 w centrum i do 12 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na Pomorzu porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr z zachodu i z południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu wszystkie kosmetyki do kąpieli i pielęgnacji twarzy i ciała w dwa razy lepszych cenach, czyli dwa w cenie jednego. Weź dwa takie same kosmetyki i zapłać jak za jeden. Krem przeciwzmarszczkowy Q10 marki Cień, tylko 9,99 aż za dwa opakowania, 9,99. Oraz dwa mleczka do ciała Garnier, jedynie 13,79, 13,79. Kupuj kosmetyki do kąpieli i do pielęgnacji twarzy i ciała w Lidlu i oszczędzaj, bo to dwa w cenie jednego. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić smartfona? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 7 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Komisja weryfikacyjna zajmowała się dziś kamienicą przy ulicy Nabielaka 9. Jako świadek zeznawała córka nieżyjącej Jolanty Brzeskiej. Bezpośrednio przed długim weekendem majowym dostaliśmy drugie pismo, że niestety nasza umowa najmu jest nieważna, będziemy musieli się wyprowadzić. Pisma dokładnie tej samej treści dostali wszyscy lokatorzy, którzy zajmowali mieszkania komunalne. Relacja z dzisiejszego posiedzenia komisji weryfikacyjnej za chwilę. Przypomnimy także postać nieżyjącej Jolanty Brzeskiej, która na archiwalnych nagraniach mówiła tak. Mieszkam na ulicy Nabielaka 9, 25 kwietnia 2006 roku, około godziny 17, dzwonek do drzwi, otwieram drzwi, przed drzwiami stoi około 5 do 8 osób. Okazuje się, że to są właściciele mojego mieszkania i właśnie przyszli obejrzeć swoją własność. W ten oto sposób dowiedziałam się, że budynek przeszedł w ręce prywatne. Postać Jolanty Brzeskiej przypomnimy za godzinę. Jutro wszystkich świętych tego dnia odwiedzamy cmentarze i groby bliskich, często daleko. Policja jak co roku prowadzi akcję znicz. Policjanci w województwie małopolskim zatrzymują kierowcę, który wyjechał z Gdańska i on się przyznał policjantom, że jechał cały czas, bo mu się spieszy, w ogóle ani razu nie zatrzymując się, aby wyprostować kości, aby chwilę odetchnąć. Z policjantami z drogówki porozmawiamy za kwadrans. Pojedziemy także na szkolną wycieczkę. Jak się okazuje, obowiązkowym punktem każdej wycieczki jest wizyta w fast foodzie. Osobiście wolałabym, żebyśmy się zatrzymywali gdzieś indziej, ale niestety presja ze strony młodzieży jest często taka, że gdzieś się trzeba zatrzymać. I zazwyczaj jest to bar, sami państwo wiedzą, jakiej sieci. O tym po 17. Przed 1 listopada porozmawiamy także ze sprzedawcami, którzy rozkładają swoje stoiska przed cmentarzami. Dużo pracy, dużo ciężkiej pracy. Bardzo nas martwi, jak klienci mówią na przykład, że mamy teraz okres żniw. To jest naprawdę bardzo ciężka, trudna praca. I o tej trudnej pracy w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk już przy telefonie. 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19. ZD3 małpa polskieradio.pl też do 19. I SMS-owo też do 19. 71 335. A zacznie pan Zbigniew Wodecki. stąd, tak blisko. Tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć. Tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony. Łodeć, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś. Choć wokół świat się zmienia, prócz ciebie nic już nie mam. Nic nie mam do stracenia, nie. Stąd, tak blisko. Tamten nagły wiatr nad Wisłą. Nieba jasny splot nad głową. I rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze. Iskry ognia gdzieś na wodzie. Odegrania rąk to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś. Choć wokół świat się zmienia, prócz ciebie nic już nie mam. Nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś. Choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Tak daleko stąd, tak blisko, to Zbigniew Wodecki, 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Kolejna kamienica pod lupą Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Tym razem chodzi o budynek przy ulicy Nabielaka 9, który w styczniu 2006 roku wraz z lokatorami trafił w ręce tak zwanego kupca roszczeń, marka W. W tym domu mieszkała Jolanta Brzeska, działaczka ruchu lokatorskiego, która zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku. Posiedzenie komisji trwa. Od początku śledzi je Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo do tej pory przesłuchała komisja? Dziś jako pierwszy przed komisją zeznawał Mirosław Kochalski, były sekretarz miasta stołecznego Warszawy, który w 2006 roku wydał decyzję o zwrocie kamienicy przy Nabielaka 9. Obecna na sali pełnomocnik obecnych władz miasta, mecenas Zofia Gajewska dopytywała byłego urzędnika, czy wiedział, że oddaje kamienicę wraz z jej mieszkańcami. Wiedział pan? O czym? Czy pan zwraca kamienicę z lokatorami? Jeżeli to było w dokumencie zarządczym, proszę sprawdzić... Nie ma w dokumencie zarządczym. Czy pan wiedział? Czy w dokumencie zarządczym to jest? Jeżeli w dokumentach zarządczych głównych tej informacji nie było, a nie otrzymałem pełnej dokumentacji w tym zakresie, być może mogła być sytuacja, że tej informacji mi nie przekazano i nie miałem wiedzy w tym momencie. Z kolei Adam Zieliński, reprezentujący w komisji ugrupowanie Kukiz 15, dopytywał o to, dlaczego w 2006 roku, gdy miastem zarządzał właśnie Mirosław Kochalski, w Warszawie zwrócono rzekomym właścicielom ponad 200 nieruchomości. W 2004 roku było 32 zwroty, w 2005 78, w 2006 212 zwrotów. Jak myśli pan, jakie były przyczyny radykalnego wzrostu tych zwrotów? Proszę pamiętać, że wnioski, które były składane, one były składane sukcesywnie. Tutaj pan minister wskazał na liczbę finalnych decyzji. Te postępowania się toczyły i po prostu w kolejnych latach ilość postępowań zostało zakończonych. Po Mirosławie Kochalskim na świadka wezwano córkę Jolanty Brzeskiej, Magdalenę Brzeską, która przyznała przed komisją, że na samym początku nic nie wskazywało na to, że mieszkańcy kamienicy przy Nabielaka 9 będą mieli jakiekolwiek nieprzyjemności w związku z przejęciem tej nieruchomości. Pierwszą informację, jaką dostaliśmy o tym, że mieszkanie, budynek został zwrócony, to dostaliśmy w maju mniej więcej 2006 roku, nie pamiętam dokładnie daty. Dostaliśmy od ZGN-u Mokotów i było tam wyraźnie napisane, że nasze prawa jako lokatorów są takie same. Będziemy tylko uiszczać opłaty na inne konto. Jednak problemy zaczęły się nieco później. Bezpośrednio przed długim weekendem majowym dostaliśmy drugie pismo od już właściciela, czyli Mosakowskiego, że niestety nasza umowa najmu jest nieważna, no i będziemy musieli się wyprowadzić, a tym samym jeszcze niestety, ale płacić odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu. Pisma dokładnie tej samej treści dostali wszyscy lokatorzy, którzy zajmowali mieszkania komunalne. Magdalena Brzeska przyznała, że mieszkańcy kamienicy byli nękani przez nowego właściciela. Dochodziło do włamań i do zastraszania. Jan Popławski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze podkreśla, że przesłuchanie Mirosława Kochalskiego pokazuje, że do nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie dochodziło również za czasów poprzednich rządów. Ta sprawa pokazuje, że jakby problem dotyka też inne partie i konsekwencje ponoszą politycy, jak i PiSu i Platformy. Ciekawe jest, że tłumaczenia komisarza Kochalskiego są dokładnie analogiczne jak pani prezydent Warszawy, to znaczy, że ona tylko podpisywała decyzję, znaczy pan komisarz, że on tylko podpisywał decyzję, a całe badania powinny byli przeprowadzić urzędnicy, on nie miał możliwości zweryfikowania tych spraw. Do sprawy reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Nabielaka 9 odniosła się również Platforma Obywatelska. Sławomir Neumann podkreślał, że przekazanie budynku czyścicielom kamienic było możliwe dzięki decyzji polityka PiS Arkadiusza Czartoryskiego. Pan Czartoryski jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podejmuje decyzję, która potwierdza przekazanie tej kamienicy. Ale żeby było jeszcze smaczniej, 3 dni po podpisaniu pisma przez ministra Czartoryskiego o przekazaniu kamienicy czyścicielom kamienic odchodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będziemy pytać o to, ile takich decyzji jeszcze pan Czartoryski podpisał w tamtym czasie. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki zapewnia jednak, że wszystkie sprawy obecna komisja będzie traktowała z należytą starannością, niezależnie od tego, kto dopuścił się błędów. Ktoś z Państwa może zadać pytanie, jaka jest różnica pomiędzy naszymi rządami, a rządami Platformy Obywatelskiej w związku z przesłuchaniem dzisiaj pana Kochalskiego. No różnica jest, szanowni Państwo, jedna i zasadnicza. To znaczy oni wszystkie problemy chowali, a my niczego nie chowamy i pokazujemy, że nie ma świętych krów. Nikt nam nie przeszkodzi w tym, aby wyjaśnić wszystkie kulisy tej złodziejskiej reprywatyzacji. Komisja w sprawie kamienicy przy Nabielaka 9 ma jeszcze przesłuchać działaczkę lokatorską Ewę Andruszkiewicz i byłego zarządcę nieruchomości Huberta Masalskiego. A po 17 przedstawimy jeszcze sylwetkę Jolanty Brzeskiej, działaczki organizacji lokatorskich, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Jej ciało spalone znaleziono w Lesie Kabackim. To Trójka, audycja popołudniowa. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Grzegorz Turnał, Koszula, 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ależ pięknie niebo się układa u nas na różowo. Takie delikatne chmury teraz się rozłożyły za oknem na Myśliwieckiej. Część z Państwa już pewnie wyjechała, by odwiedzić groby bliskich na cmentarzach. Część rusza dziś albo jutro, a część dopiero na weekend. Ruch na drogach jest od kilku dni bardzo duży i sporo jest także wypadków. Śmiertelnych też niestety. Od piątku na drogach zginęło 35 osób, ponad 400 zostało rannych. W dużej mierze przyczyną wypadków była pogoda, mówi Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Niesprzyjające warunki na drodze w Polsce Południowej, nawet spadł śnieg. Praktycznie w całej Polsce silne opady deszczu. Na niektórych mniej uczęszczanych drogach zalegające liście, które również wydłużają znacznie drogę hamowania i powodują też niebezpieczeństwo. Do tego wiejący silny wiatr, a więc tym bardziej zwracajmy uwagę na bezpieczną jazdę. Pogoda nam nie sprzyja. Czasami lepiej dojechać na miejsce po dłuższym czasie, ale dojechać. Trzeba przede wszystkim jeździć ostrożnie, być uważnym na drodze. Ciężko być uważnym w momencie, kiedy robi się szybko ciemno. Przy cmentarzach tak jak teraz, my już mamy tutaj duży ruch. Trzeba być cierpliwym przede wszystkim, wiemy, że są korki, jest duży ruch, nie można być nerwowym. Ja tych sytuacji widzę pewnie dużo więcej, bo jeżdżę z ciężarowymi samochodami i z góry widać dużo więcej, prawda, co ludzie robią w samochodach osobowych. SMS-ują, przeglądają portale społecznościowe. I to jest nagminne. Ale dlaczego tak jest? Bo są za małe kary. Co to jest tam 200 zł i 5 punktów karnych? Dzwonienie też może rozpraszać, aczkolwiek to jest dużo mniejszy problem. Adam Tarnowski, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego. Naprawdę podstawowym problemem jest pisanie, podstawowym problemem jest czytanie, bo przyszedł mail. Czasem wydaje nam się, że mamy funkcję na przykład dyktowania, rozpoznawania mowy, więc możemy sobie bezpiecznie pisać. Nie, nie możemy, bo i tak trzeba potem skontrolować. To po prostu jest niebezpieczne. Angażowanie naszej uwagi wzrokowej. Jeżeli chcemy przeczytać SMS-a, zajmie nam to około 5 sekund. Ile drogi przejeżdża samochód w ciągu 5 sekund? I co może się wydarzyć? Co może się wydarzyć? Grzechy naszych kierowców to niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. I to nie znaczy, że oni jadą zbyt szybko, przekraczają dopuszczalną prędkość, która obowiązuje na danym odcinku. W tej chwili szybko zapada zmrok, opady deszczu, ograniczona widoczność, wzmożony ruch pieszych i czasami te dozwolone 50 km na godzinę to jest za dużo. Kierowca potrzebuje czasu na reakcję, na zauważenie rzeczy, osób znajdujących się na drodze i czasami ta prędkość jest za duża. Pojazd, który jedzie 50 km na godzinę w ciągu jednej sekundy, przemieszcza się 14 metrów. To, że ludzie stoją w tych korkach, to jest człowiek zmęczony. To nawet widać, prawda, jak ruszają, kiedyś zapali się światło, one myślą o czym innym. Stanie w korkach też powoduje naszą frustrację. W związku z tym jesteśmy źli, jesteśmy spóźnieni, mamy takie poczucie, że teraz musimy nadrobić czas. W związku z tym też nie jesteśmy jeszcze tak w pełni włączeni w sytuację na drodze. Przed wyjazdem warto też przygotować samochód do bezpiecznej jazdy. Dlatego pamiętajmy, aby przed wyjazdem sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu, włącznie ze sprawdzeniem, czy mamy płyn w spryskiwaczach, czy czyste są światła. Też pamiętajmy o odpoczynku. No, z dnia wczorajszego sytuacja, kiedy policjanci w województwie małopolskim zatrzymują kierowcę, który wyjechał z Gdańska i on się przyznał policjantom, że jechał cały czas, bo mu się spieszy, w ogóle ani razu nie zatrzymując się, aby wyprostować kości, aby chwilę odetchnąć. I tak naprawdę być może policjanci uratowali tą rodzinę, bo już widać było wielkie znużenie usypiające oczy tego mężczyzny. Pamiętajmy o zasadzie 15 minut przerwy co 2 godziny. Będziemy bardziej bezpieczni, jeżeli będziemy pamiętali o tym, że nie jesteśmy z żelaza. Po 2 godzinach zaczyna nam spadać koncentracja i jesteśmy dużo bardziej niebezpieczni. Powoli jadą kierowcy, uważają na siebie. A piesi? Są uważni? Zależy. Jedni tak, drudzy nie, jak to ludzie. Bywa i to wcale nierzadko, że pieszy wtargnie na ulicy na pasy z telefonem komórkowym. Myślę, że z pieszymi to różnie. Po jednej stronie i po drugiej stronie zawsze czynnik ludzki. No oczywiście na pasach pieszy ma pierwszeństwo. No oczywiście, prawda, kierowca powinien zwolnić. Ale musi uważać też pieszy, bo czasami po prostu nie ma takiej możliwości. A poza tym, co mi z tego, że kierowca pójdzie do więzienia? Jak już będę świętował święto zmarłych w charakterze gospodarza, to już nic mi tego nie wróci. Więc we własnym interesie po prostu dbajmy o to i zachowujmy to ograniczone zaufanie. Z policjantami, z kierowcami i z pieszymi rozmawiała Izabela Woźniak. Jeszcze telefon w związku z 1 listopada od pana Adama. Piękny telefon.

To był Jaromir Nohawica. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Przed Dniem Wszystkich Świętych służby ostrzegają przed złodziejami na cmentarzach. Zagrożone są nie tylko damskie torebki czy męskie saszetki położone przy grobach. Przestępcy kradną znicze, wieńce, a nawet żywe kwiaty. Potem wymieniają je bądź sprzedają ponownie. Dlatego od piątku trwa akcja Hiena, mówi Monika Niżnek ze Stołecznej Straży Miejskiej. One są szczególnie wzmożone w porze wieczorowo-nocnej, gdzie więcej patroli pojawia się w pobliżu warszawskich nekropolii, bo wbrew pozorom nas nie interesuje tylko i wyłącznie sam cmentarz, ale też to, co dzieje się poza murami cmentarza. A złapanie sprawcy na gorącym uczynku może nawet skutkować więzieniem nawet do 8 lat. Akcja Hiena potrwa do 2 listopada. Niemiecka policja w ostatniej chwili udaremniła atak terrorystyczny. W Szwerinie aresztowano 19-letniego Syryjczyka, który konstruował bombę o dużej sile rażenia. Prokuratura federalna informuje, że niedoszły zamachowiec kontaktował się ze środowiskiem islamskich radykałów, próbując między innymi uzyskać instrukcje do budowy bomby i pod koniec lipca zaczął taki ładunek konstruować. 19-latek zamierzał zdalnie zdetonować bombę, prawdopodobnie wykorzystując do tego celu telefon. Polonia we Francji chce bronić pomnika Jana Pawła II w Plermel w Bretanii. Kilka dni temu francuska Rada Stanu zdecydowała o zdjęciu krzyża z monumentu, który stoi na jednym z placów 10-tysięcznego miasteczka. W rozmowie z Polskim Radiem wiceprzewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Paryżu i w regionie stołecznym Andrzej Woda poinformował, że jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o konkretach, bo przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i zajmie to co najmniej kilka dni. Inicjatorzy pomysłu obrony pomnika polskiego papieża chcą przede wszystkim uregulować sprawy administracyjno-prawne, stąd konieczne jest ukonstytuowanie się jako stowarzyszenie Komitetu Obrony Pomników Jana Pawła II. Chodzi bowiem nie tylko o ten w Plermel, który decyzją Rady Stanu może pozostać na placu w mieście, ale trzeba z niego zdjąć krzyż, ale również o pomnik w Lyonie i przed katedrą Notre Dame, który został wykonany przez tego samego artystę Zuraba Cereteliego, który stworzył ten z Bretanii. Andrzej Woda dodał, że członkowie Klubu Gazety Polskiej obawiają się, że może dojść do usunięcia także tego paryskiego pomnika. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, na wschodzie deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach sam śnieg. Temperatura od zera na wschodzie do plus 2 w centrum i do plus 8 stopni na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, w górach opady śniegu, temperatura od 5 stopni na wschodzie do 8 w centrum i do 12 na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, chociaż tyle dobrego. Na Pomorzu porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, czyli już nie powodujący cofki. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3, 2, 1, nie. Do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu zostało 100 dni. Cały sportowy świat będzie patrzył na Koreę. My przyglądamy się jej już teraz. Czy zdążą? Czy będzie śnieg? Gdzie skakać będzie stoch i spółka? Czy da się przeżyć na kimchi? Czy można się z kimś tu dogadać? Relacje z Pjongczangu w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić telewizor? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Multimedialny spektakl muzyczny, którego kanwą są ballady Leonarda Coena w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego. Postaci z piosenek legendarnego Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. 6 listopada, godzina 19, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17. Teraz będzie tak. Za 21 minut, godzina 17, wraca sprawa marihuany. Chciałem się wypowiedzieć w ramach tego tematu o bezpieczeństwie na drogach też. Jadę właśnie w Poznaniu, sobie pani na pasie obok mnie rozmawia, sprawdza w internecie pocztę, paląc papierosa i przy okazji jeszcze poprawiając makijaż. Nie, to miałem na myśli, trochę się pospieszyłem z tą marihuaną, to wraca sprawa ruchu drogowego i bezpieczeństwa przed świętami, a teraz o marihuanie. Zapraszamy do Trójki. Ja oczywiście dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. No pytanie, co jeszcze można robić? Palić papierosa, poprawiać makijaż, sprawdzać pocztę w telefonie i coś tam pewnie jeszcze zdolna pani by... Nie, z malowaniem paznokci to chyba nie da rady. 22 i 7 trójek. Drzwi zostały otwarte, ale za nimi nic jeszcze nie ma. Tak skomentował wejście w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dr Marek Bachański. To on jako pierwszy walczył o możliwość leczenia pacjentów wyciągiem z konopi indyjskich w Centrum Zdrowia Dziecka. Na razie wiemy jedno. Polskie prawo zezwala na stosowanie preparatów z konopi, ale jak się okazuje, na zakupy leków z medyczną marihuaną w naszych aptekach będziemy musieli jeszcze poczekać, uprzedza Tomasz Leleno, rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych musi zarejestrować surowiec farmaceutyczny, z którego wytwarzany będzie lek. Dziś jeszcze nie mamy takiej decyzji, czekamy na nią. Urząd ma 270 dni na to, żeby dopuścić do obrotu ten surowiec. Natomiast docelowo pacjent z receptą wypisaną przez lekarza trafia do apteki i farmaceuta przygotowuje ten lek recepturowy. Pan ma przecież pacjentów. Co pan im mówi w związku z tą ustawą? Kiedy mogą liczyć na te leki? Część z moich pacjentów otrzymywała wniosek na import docelowy i to było w ciągu kilku tygodni, czasem miesięcy, ściągane przez hurtownię i dopiero było w naszej aptece. Doktor Marek Bachański, neurolog, pediatra. To, co jest istotne, te preparaty dla pacjentów powinny być w aptece. Skoro mówimy, że ustawa już weszła w życie, myślę, że pacjenci mogą się spodziewać, że będą mogli pójść do lekarza, poprosić o receptę. A jak jest naprawdę? Trochę formalności trzeba załatwić, zanim ten lek pojawi się w aptece. Tak jest. Jeśli chodzi o dostępność marihuany leczniczej, rzeczywiście jest tak, że kończy się właśnie vacatio legis dla tej ustawy. Wiceminister zdrowia Marcin Czech. Teoretycznie rzecz biorąc, marihuana mogłaby być dostępna, gdyby spełniony był jeden warunek, mianowicie gdybyśmy mieli dostępność do surowca farmaceutycznego. Tymczasem konieczne jest pozwolenie na dopuszczenie do obrotu takiego surowca i taki wniosek musi być złożony przez importera do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych o to, aby dostać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Dopiero wtedy apteki otrzymają surowiec farmaceutyczny, z którego będzie sporządzany lek recepturowy. Prawie 100% aptek tego w ogóle nie ma. Na razie, ale ustawa spowoduje, że wyjdą odpowiednie, tak rozumiem, rozporządzenia, że będą mogły fabryki farmaceutyczne starać się o produkcję, po sprowadzeniu oczywiście marihuany. To wymaga dodatkowych uprawnień. Trzeba będzie znów zaczekać pewien czas, dlatego że nikt nam tak w prezencie, jeżeli nie ma naszych własnych upraw narodowych, no nie da tych preparatów. Ja już wiem, że część pacjentów, która powinna mieć preparaty właśnie konopi z importu docelowego, to nie może ich zrealizować, bo nie ma tego fizycznie hurtownie od miesięcy, bo te kraje, z których możemy to ściągnąć, po prostu najpierw trzymają preparaty dla swoich pacjentów. Mam takie sygnały, że część pacjentów dopiero po nowym roku dostanie lek. W tej chwili mamy dostępny lek, który ma dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej. I mamy również produkty w padaczce lekoopornej, które są stosowane. Więc ta marihuana lecznicza na tym rynku jakoś tam istnieje. To są docelowe sprowadzone, tak, prawda? Docelowe. Więc to też nie tak, że leżą i czekają. Nie. Te, które będą tak naprawdę czekały, zakładając, że firmy importujące złożą takie kompletne wnioski i że otrzymają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, no to jest najwcześniej 210 dni. W kraju mamy około 300 tysięcy osób, które czekają na leczenie medyczne marihuaną. Są to osoby, które zmagają się z zatwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona czy też zespołem Tourette'a. To są te osoby, które faktycznie mogą leczyć się medyczną marihuaną. To tak, najpierw czekamy na zarejestrowanie, potem czekamy na szkolenie lekarzy i farmaceutów, no to sobie jeszcze poczekamy z rok na to, żeby pójść do apteki z gotową receptą i liczyć na to, że się dostanie jutro, pojutrze lek. W tym czasie urzędy powinny zbadać działanie tych preparatów, zanim dopuszczą tę substancję do obrotu w Polsce. Eksperci szacują, że gram medycznej marihuany kosztować będzie około 50 zł. Miesięczna kuracja to wydatek 2000 zł. Ewa Dudzińska pytała o dostępność medycznej marihuany. Prawnie rzecz już możliwa, ale jeśli chodzi o zakup, to są jeszcze kłopoty. A już za chwilę Ernest Zozuń w Trzech Stronach Świata będzie rozmawiał o domniemanej rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. A to Cortez z pierwszego miejsca listy przebojów trójki. Widzę, jak cierpisz ze mną, nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym ty. Jak mogę przysiąc, choć przysiąc. Przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. Wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 13 minut 17. Mam tutaj bardzo duży rozdział o Rosjanach, mówiła z triumfem na promocji swojej książki Hillary Clinton. Triumf był uzasadniony, bowiem specjalna komisja Roberta Millera, badająca domniemaną rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie, stawia pierwsze zarzuty. I to zarzuty nie byle jakie. A o tym jakie? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Spiskowanie przeciwko Stanom Zjednoczonym, spiskowanie w celu prania brudnych pieniędzy, bycie niezarejestrowanym agentem obcego wpływu, składanie fałszywych oświadczeń podatkowych i zarzuty dotyczące niedostarczania sprawozdań z zagranicznych banków i kont. Postawiono Paulowi Manafortowi i jego bliskiemu współpracownikowi Rickowi Gatesowi. Wszystko ma kontekst rosyjski, a przecież Manafort był od czerwca do sierpnia szefem kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Zatem polowanie udane. Nie ma żadnych dowodów, by pan Manafort czy też kampania prezydenta Trumpa miała jakiekolwiek kontakty z Rosjanami, mówił prawnik Manaforta po zaakceptowaniu oskarżenia przez federalną ławę przysięgłych. Pan Manafort na Ukrainie był w ramach proeuropejskiej kampanii, kampanii rozszerzania demokracji i zbliżania Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Wątek ukraiński jest tu nie bez przyczyny, bowiem Manafort miał otrzymać ponad 12 milionów dolarów od byłego ukraińskiego prezydenta i prorosyjskiego polityka Wiktora Janukowycza. Zarówno Manafortowi, jak i Gatesowi grozi do 12 lat więzienia. Mężczyźni nie zostali aresztowani, ale nie mogą opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Biały Dom w swoim komunikacie zapewnił, że oskarżenia postawione byłym współpracownikom Donalda Trumpa nie mają nic wspólnego z jego kampanią prezydencką. Oświadczył też, że zarzuty nie wskazują na ingerencję Rosji w kampanię wyborczą obecnego prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Z kolei współpracownik ścisłego kierownictwa sztabu wyborczego Donalda Trumpa, George Papadopoulos, przyznał się do składania fałszywych zeznań w sprawie śledztwa dotyczącego rosyjskich cyberataków ingerujących w ostatnie wybory prezydenckie. A moim gościem jest Artur Wróblewski, amerykanista, uczelnia Łazarskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to pierwszy poważny krok w kierunku impeachmentu Donalda Trumpa wykonano. Nie jestem pewien, czy to jest pierwszy poważny krok w kierunku impeachmentu. Te procedury są długie, mozolne i jak na razie nie wiążą te zarzuty, które padły, a było ich bodajże 11 przeciwko Paulowi Manafortowi i Rickowi Gatesowi, nie wiążą bezpośrednio się z prezydentem Donaldem Trumpem, tylko wiążą się z działaniami tych panów, głównie na Ukrainie, kiedy doradzali, mam na myśli Paula Manaforta, bo Rick Gates to był taki pomocnik Manaforta, kiedy doradzali prezydentowi Janukowiczowi i tak naprawdę współpraca Paula Manaforta z ukraińskimi, można powiedzieć tutaj ważnymi postaciami, oligarchami, trwała aż do 2005 do 2014-15 roku. I on doradzał Janukowiczowi, kiedy ten strzelał na Majdanie. Mhm. A Janukowicz, wiemy, miał poparcie Moskwy. Tak jest. I wiemy również, że prawdopodobnie Paul Manafort otrzymał różne pieniądze z Ukrainy i z innych źródeł w wysokości ponad 70 chyba milionów dolarów. Mhm. Przeprał 17 chyba milionów dolarów, kupując domy w Virginii na przykład. To samo robił Rick Gates i przede wszystkim te pieniądze lokował w takich miejscach, które nazywamy rajami podatkowymi, jak Seszele, Grenadyny, to jest na morzu, właśnie na Małych Antylach, czy na przykład Cypr. I nie zapłacił od tego podatków. I kupował sobie ubrania, domy, remontował domy, Rick Gates jakieś tam czesne dla dzieci płacił i o te właśnie dochody nieopodatkowane sprawa w tej chwili chodzi. 31 stron ma to oskarżenie przeciwko tym dwóm panom, które zostało ujawnione wczoraj. Ja czytałem te 31 stron i właśnie tam jest wszystko jak gdyby wyłożone, to znaczy, że ci panowie nie płacili podatków i prali pieniądze. Ale jest też zarzut spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym. Czyli to nie tylko kwestia ekonomicznych nadużyć finansowych. Jest rzeczywiście sprawa spiskowania, to znaczy tam pojawia się słowo conspiracy, które tłumaczymy jako spisek, ale tak. W prawie karnym amerykańskim conspiracy pojawia się wtedy, kiedy mówimy o współpracy dwóch bądź więcej osób w celu oszukania kogoś, zamordowania kogoś, prawda? Zatem tutaj chodzi o spisek tego typu i ja staram sobie przypomnieć, czy rzeczywiście tam padły słowa, że to był spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tam padły słowa, bo ja czytałem dzisiaj ten akt 31. Spisek w celu przeciw Stanom Zjednoczonym i spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Dwa zarzuty takie ze słowem tym conspiracy. I spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym. To jest w takim razie tajemnicza sprawa, dlatego że ja sobie przypominam, że w tym dokumencie jest mowa o właśnie działaniu na szkodę Departamentu Skarbu, Urzędu Podatkowego i na przykład niezarejestrowaniu się, o to jest właśnie chyba może ten kontekst, niezarejestrowaniu się Paula Manaforta i Ricka Gatesa pod ustawą tak zwaną FARA, Foreign Agent Registration Act, to jest taka ustawa jeszcze z lat 60. i wcześniejszych, która mówi, że jeśli pan czy firma jakaś pracuje dla obcego podmiotu, obcego państwa, to powinien pan zgłosić się do Departamentu Sprawiedliwości, zapukać i powiedzieć, ja pracuję dla takiej i takiej firmy albo dla takiego kraju, prawda? I w ten czas pana rejestrują i pan może być lobbystą normalnie, czy działać, współpracować na rzecz firmy, ale pan musi to powiedzieć władzom amerykańskim. Paul Manafort działał na rzecz Ukrainy. Tak. I nie powiedział, że działa na rzecz obcego państwa. I to jest to działanie może na szkodę Stanów Zjednoczonych. Z innej strony popatrzmy na sprawę. Popatrzmy na sprawę od strony Roberta Millera. To jest człowiek o światłej przeszłości. On ma szansę wyjaśnić uczciwie tę sprawę, czy nie? Tak, jak najbardziej, dlatego że jest to człowiek rzeczywiście uczciwy, który do 2001 bodajże do 2013 roku, Robert Mueller III, był szefem FBI i stał się w maju, po zwolnieniu 6 bodajże maja, po takiej nocy czy sobota, mówiono kiedyś w Watergate, kiedy zwolniono Archibalda Coxa, prokuratora, i po nim był Leon Jaworski, Nixon to zrobił, że to była taka krwawa sobota. I tutaj podobna sytuacja była, ponieważ Comeya, czyli szefa FBI, zwolnił prezydent Trump, a Comey badał sprawę związków rosyjskich z Trumpem i wpływu Rosjan na wybory amerykańskie. Tak jest. I Robert Mueller objął jako były szef FBI, prawda, człowiek z reputacją, objął śledztwo w tej sprawie. I on prowadzi, nadzoruje tak zwany grand jury z Wielkiej Ławy Przysięgłych, na przykład właśnie w Waszyngtonie czy w Virginii, i one stawiają te zarzuty, które usłyszeliśmy wczoraj. I tutaj jest szansa, że Robert Mueller wszystko wyświetli, to znaczy nie tylko związki ludzi Trumpa z Rosjanami, ale również ludzi Trumpa, na przykład z Janukowiczem na Ukrainie i praniem pieniędzy, ale również ludzi Trumpa, na przykład Jareda Kushnera, Ivanki Trump czy Donalda Trumpa Jr. z praniem pieniędzy przez nieruchomości na Manhattanie, na szkodę podatników amerykańskich. Mm-hmm. Przypomnę jeszcze, że może jeszcze jest 14-stronicowy dokument przeciwko, też ujawniony wczoraj, przeciwko George'owi Papadopoulosowi, tak, który jest oskarżony, też współpracował i działał na rzecz Komitetu Wyborczego Trumpa, i on jest oskarżony tutaj już właśnie o ten wątek rosyjski, to znaczy o współpracę tak naprawdę z Rosjanami, z tajemniczym profesorem oraz kobietą z Rosji, kiedy to w kwietniu zeszłego roku, z nimi rozmawiając, podobno próbował organizować nawet spotkanie Putina i Trumpa, do czego nie doszło. Tu mamy ten związek między Trumpem, Papadopoulosem i rosyjskim wątkiem. Zatem, jeśli pyta pan, tak, na pewno mogą wyjść pewne bruty. Ja bardziej boję się, jakbym był Trumpem, tych brutów związanych z unikaniem podatków czy praniem rosyjskich pieniędzy, na przykład z firmy Prevezon. Prevezon to jest taka firma, którą reprezentowała pani Wasylnicka, ta prawniczka, która była 6 czerwca na spotkaniu u syna. I ta sprawa się ciągnęła, bo to jest ta firma Prevezon prawdopodobnie ukradła czy przeprała pieniądze ukradzione z firmy pana Browdera, który był szefem funduszu inwestycyjnego w Moskwie, który stracił kasę, a miał prawnika wynajął, Magnickiego. I Magnicki został zabity, jak niektórzy twierdzą, tak twierdzi Jim Browder, w rosyjskim więzieniu. I stąd się wzięła ustawa Magnickiego. I ta kasa Prevezonu, ukradziona Browderowi, ukradziona, prawda, w pewnym sensie można powiedzieć tutaj wielu ludziom, przeprana przez Prevezon, trafiła na Manhattan. I tam w nieruchomości trafiła rozmaite. I dlatego niejaki Preet Bharara, czyli prokurator dystryktowy Manhattanu, prowadził sprawę przeciwko Prevezonowi, a z Prevezonem współpracował na przykład Jared Kushner. Mhm. I co się stało? W kwietniu tego roku prezydent Trump zwolnił prokuratora Barrery i uciął sprawie Prevezonu, śledztwa przeciwko Prevezonowi. Sprawa zakończyła się po prostu ugodą między Prevezonem a prokuratorem w Nowym Jorku, już pod dowództwem jednak ludzi mianowanych przez Trumpa. 6 czy 7 milionów zapłacił Prevezon towarów i odszedł, prawda, niewinny, można powiedzieć. Wasylnicka pomagała rozwikłać te, pomagała w tej sprawie Rosjanom. Wychodzi, że to bardziej sprawa pieniędzy rosyjskich niż polityki rosyjskiej. Znaczy, tam, gdzie jest polityka, tam są pieniądze i odwrotnie, bo bez pieniędzy nie zrobi pan polityki, więc myślę, że są dwa wątki, czy nawet trzy. Pieniądze, polityka i służby specjalne rosyjskie. Artur Wróblewski, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. 1 stycznia 2018 roku, wiadomości dnia. Tak, nie przesłyszeli się państwo. W salonach Seata mamy już rok 2018. Wyprzeć czas. Już dziś zamów Seata Ibiza z rocznika 2018 w specjalnej cenie 43 900 zł z promocyjną 5-letnią gwarancją. Sprawdź też specjalną ofertę przedsprzedażową dla innych modeli. Taka okazja już się nie powtórzy. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną.